Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Лія Салавей, фалькларыстка, 76 гадоў. Нарадзілася ў вёсцы Навасёлкі Мядзельскага раёну, жыве ў Менску. Спадарыня Лія, а якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка? Зараз я найчасцей ўжываю прыказку «Купіў бы сяло, ды грошай гало». Апошнімі гадамі тавараў шмат, яны проста хапаюць за рукі, а я іду міма. А загадайце мудрую беларускую загадку. Ляжыць Кася, расцяглася, як устане, да неба дастане. А тут якая адгадка? Дарога. Калі жадаеце добра некаму, што яму кажаце? Кажу, дай Боже табе здароўя. А калі злыя цеся? А, ліха на цябе. А ведаеце нейкія беларускія праклёны? Праклёнаў шмат, і яны нараджаюцца, імпрызуюцца на выпадак, калі сказаў хтось благое слова, выказаў благі намер, альбо дзеянне ўчыніў якое-небудзь. Напрыклад, майстры зрабілі крывыя дзверы, гаспадыні кожны раз адчыняючы, зачыняючы іх са скрыпам, кажа: «Ах, каб вам рукі падсыхалі». Карыстаецеся самі праклёнамі? Не вельмі, таму што праклёны на ўражліва чалавека дзейнічаюць моцна. А якая прыказка з усіх вам вядомых найболей адпавядае беларускай ментальнасці? Паміраць збірайся, а жыта сей. Спадарства, калі ласка, Лія Салавей у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – гаспадарка, сядзіба. Сваё хазяйства мілей чужога царства, гаспадарку весці, не лапці плесці. Як дбаем, так і маем. У каго дабро вядзецца, у таго і певень нясецца. У сваім гародзе роўны ваяводзе. Свой дварочак, як вяночак. Які дагляд, такі і лад. Спадарыня Лія, а якая з гэтых прыказак вам найбліжэй і чаму? Гаспадарку весці, не лапці плесці. Яна універсальная, годная на ўсе часы. Патрэбна заўсёды ўласніку веды, вопыт, дбайнасць, працавітасць, беражлівасць. Але бывае яшчэ адзін аспект – гэта замілаванасць да свайго кута, да свайго гнезда, да свайго краю. Гэты маральны стымул памагае ўсе сілы траціць на працу, на дзела. А якую мудрасць пра гаспадарлівасць вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як яе ўспрынялі? Ад маці я пачула, нават не ведаю, якім узросце, вельмі рана, што ад гаспадарскага вока бычкі сыцеюць. Я так і ўспрыняла, гаспадар глядзіць на цялят, а яны таўсцеюць. А як людзі ўвогуле на вашай радзіме ставіліся да гаспадаркі, гаспадарлівасці? Як скрозь па Беларусі паважліва ставіліся да добрага гаспадара, умелага, працавітага. У розных прыказках гаворыцца: «Кармі свіней мукой, пойдуць рукой, як гною пакладзеш на ніву, так і хлеб з'ясі». Пра пустую ніву з рэдкім збожжам жартавалі, мусіць, яе вераб'і ўгноілі. Гэтыя мудрасці, якія вы толькі што назвалі, для людзей былі абсалютнай ісцінай ці ўсё ж часам спрабавалі паставіць пад сумнеў? Гэтыя ісціны адпавядалі пэўнаму часу і пэўным абставінам. Калі змяняўся час, яны ўжо ўспрымаліся не так адназначна. Прыклад у мяне перад вачыма, што быў у нас чалавек вельмі справядлівы, працавіты, добры, і ён усім казаў: «Рабі, дык зробіш, будзеш рабіць, будзеш мець, рабі пільня, дык дома будзе вільня». А людзі ў адчаі, асабліва ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, жылі блага, ніадкуль не бачылася пра свету і казалі: «Ды што ён гаворыць? Тут хоць у нітку расцягніся, хоць засмаргай, засмаргніся, нічога ж лепша не даможашся». Як беларусы ў прыказках выказваліся пра сапраўдных гаспадароў? Гаварылі: «У добрага гаспадара ўсё ёсць. Хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар. А гультай пустому двару гаспадар. Як зраўняць, які воз, такі гаспадар. Не пытайся, які гаспадар, калі вароты падаюць. Калі вароты падаюць, то гэта натуральна не гаспадар. Зразумела. А дык які прыкметы сапраўднай гаспадаркі мы знаходзім у прыказках, прымаўках? Што ставілі беларусы ў цэнтр гаспадаркі? Сучаснай мовай сказаць, прыбытковасць, эканамічнасць, здольнасць самастойна выжываць. Казалі, слаўна хата не вугламі, а пірагамі. Багатага і ў пекле шануюць, багатага і Бог любіць. У каго кашэль, то і красён. Значыць, гаспадарку і гаспадарлівасць звязвалі найперш з дабрабытам? Не толькі. Ну, канешне, з дабрабытам. Без хлеба, якое тут можа быць жыццё, шчасце. Але тут важна яшчэ і адчуванне свабоды, самастойнасці, годнасці чалавечай. Дабрабыт сапраўды робіць чалавека шмат у чым свабодным. Ці разумелі гэтую ісціну беларусы ў мінулым? Ці можам мы пра гэта меркаваць праз прыказкі, прымаўкі, увогуле вуснапаэтычную народную творчасць? Так, ёсць неадназначныя выказванні. Казалі, тваё хазяйства – твоя воля. На своем сметнику и грабей господар. Незалежность экономичная робила человека годным життя. А я зараз узгадал на своем подворье и собака пан. Так. А вось при подрыхтовце передачи я зверну увагу, что існуе немало приказок со словом запас. Добро, у кого запас на лихий час, або без запасу человек гине без часу. Беларусы запасливые, эти беларусы скнары. И чему они такие? Фольклор дает на это отказ некий? Так, у фольклору отказ на все. И коли поглядеть по мудрословьях, адразу заўважалі і такіх гаспадарлівых, куратных у гаспадарцы, і скнар. Гаварылі, што скупы з камара кроў высмакча, хцівы і бога прадаў бы, за рублём павесіўся б, за грош з вежы скочыў бы. Але і вельмі раскідзістага таксама не паважалі. Казалі, што скупы раскідны роўныя. Хто грошы не беражэ, той і сам не варты граша. Адным словом, такую сярэдзіну прапагандавалі. Нізкарэдна, але ашчэдна. А як тады народнае мудраслоўе адрэагавала на людзей, якія ўвогуле грэбавалі гаспадаркай працай на ўласным падвор'і? Няма горшага калецтва, як гультайства, казалі. Пачнеш ляніцца, будзеш з торбай валачыцца. Гультай ды злодзей, родныя браты. Лія Салавей у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай нашай гутаркі «Гаспадарка сядзіба», а таксама з вамі аўтар вядучай праграмы Вячаслаў Ракіцкі. Гаспадарыня Лія, мяне зацікавіла такая прыказка пра гаспадарку сядзібу. У кожнай крышы ёсць свае мышы. Як гэта зразумець? Мяркую, што тут гаворыцца пра праблемы кожнай сям'і, якія схаваны, не суладзе паміж членамі сям'і. Разумелася, што нешта там скрабе ў сярэдзіне. Зараз давайце крыху звузім гаворку пра гаспадарку, гаспадарлівасць да ўласна хаты. Якія прыказкі вы назвалі б найбольш характэрнымі для стаўлення беларусаў да сваёй хаты? І якую выснову з гэтага варта было б зрабіць? Прыказак шмат. Свая хатка, як родная матка. Свая стрэха, свая ўцеха. Кожны ў сваёй хаце пан. Адным словом, уласная хата – вялікая рэч для чалавека. Бо былі ж і бяздомныя, жабракі хадзілі ад парога да парога. Былі і так званыя кутнікі, якія сядзелі кутам, як мыш за карой сядзелі. Тады ці не пярэчыць вашым высновам такая прыказка «добраму чалавеку добраю запечку». Ну, запечак як бы ўжо не хата. Не, запечак – это такой цёмны куточак, не покуць. Гучыць трохі сумнавата, але гаворыць пра чалавека разумнага і сціплага, які не выстаўляецца залішне. А як зразумець вось такую прыказку? Не бяда, што хата згарэла, але і клапоў ляснула. Выдатны, дасціпны жарцік. Гэта пра людзей, якія ў эмацыянальным запале не могуць ацаніць страты і выгоды. Гумар у гэтым. Ёсць запіс Якуба Коласу ў інстытуце мастацтвазнаўства. Ён запісаў гэткі ж жарцік ўжо толькі пра мышэй. «Іцка, тваё гумно згарэла, а мышы? Ну, усе папякліся. О-то-то-то-то, о-то-то-то». Але справа тым, што ад жарту да прамога дзеяння проста адзін крок. Фадзей Булгарын успамінае, што яго такі задзёрысты шляхціст бацька, прыехаўшы ў вельмі брудную карчму, спытаўся ў арандатара Юрія, колькі яна каштуе ад гаспадара, спаліў яе, думаючы, што ўжо ніяк яе не адмыць, не ачысціць. А грошы павёз гаспадару плаціць. Дык якімі гаспадарамі пераважна беларусы былі? Добрымі, дрэннымі ці яшчэ нейкімі? Вельмі яны былі рознымі. Як успамінае ўлашчык, яго сям'я катаржна працавала. У іх было многа зямлі, яны дакуплялі яшчэ. І так моцна працавалі, каб гэты дабрабыт набыць. Маса было людзей працавітымі аж залішне, што не дапускалі сабе ніякіх паслабленняў. Але было лянівых шмат, а гуляк. Маёнткі прагульвалі, прапівалі. Калі я разумею беларускі народ, як і шляхта, і паны, і сяляне, і ўсе. Натуральна. Да, то мы ж бачым, што трацілі так шмат. Давайце зробім выснову. Беларуская гаспадарлівасць дапамагала беларусам быць беларусамі, захавацца як нацыі, ці ўсё ж замінала? Я думаю, што дапамагала. Таму што небагатыя людзі збіралі грош да гроша, куплялі зямлю, ідэал гэта новая зямля, як у Баколаса. Збіралі грошы, давалі дзецям адукацыю такую-сякую. А глядзіш, потым узрасталі Янка Купала, Якуб Колас, Гарэцкі, Адам Ягорович Богданович, якого сын Максім Богданович, якія стваралі нацыю новую, беларускую. Гэта не з магнатаў, не з багатых, а з тых, што былі кемлівыя, працавітыя, беражлівыя і ўсялякія добрыя гаспадары. У якой ступені сучасныя беларусы ў сваім стаўленні да гаспадаркі, уласнай хаты, адпавядаюць таму мудраслоўю, пра якое мы з вамі і разважаем? Сучасныя беларусы адпавядаюць, я думаю, агулам, у асноўным, тым правілам, якія выкладываў вот, і фальклор. Але яно змяняецца па форме, па сферах прыкладання, сферах дзейнасці. У горадзе ўжо ж па-іншаму. Глядзіце, як рамантуюць гэтыя хрушчоўкі, як мяняюць дзверы ў вокны, як нешта папраўляюць столі, падлогі. Тобто гэта таксама ж праяўляецца такая ж гаспадарлівасць нават у новых умовах. А можа, вы назвалі б нейкую прыказку, ці хоць бы вы слова, якое б адпавядала сучасным беларусам, як гаспадарам, пра якіх вы кажаце? Можа, такой абсалютна універсальнай прыказкі цяжка знайсці, але вот я сказала б, што яна адпавядае сучасным беларусам. Не дай Боже часта жаніцца і часта сяліцца. Гэта значыць вырашаць жыллёвую праблему. А ў сучасным фальклоры як трансфармавалася тэма гаспадарлівасці, сядзібы, ўласнай хаты? Вельмі складана гаварыць пра сучасны фальклор, таму што сучасны фальклор такі вось сапраўды народны, ён быў пад забаронай, па сутнасці не фіксаваўся. А афіцыйны, амаль што цалкам, гэта пераробкі на сучасны лад, савецкі лад, дапустим, з традыцыйнага фальклору, толькі там замест, ну, ўстаўлены такія месцы. Але там-сям і праскаквае, і такое. Канешне, такое не маглі публікаваць. У калгасе добра жыць, адзін робіць, сем ляжыць. Альбо дзякуй Сталіну грузіну, што абу ў нас у рызіну. Гэта была фалькларыстка Лея Салавей у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Дзе кепска ляжыць, туды злодзей і глядзіць. Калі гаспадар скача, пэўна статак плача. Гультай пустому двару хазяін. І мыш у сваю норку цягне корку. Шырокі двор ды невялікі збор. Сем варот усе на агарод. Няхай таго чорта пануе, хто свайго не пільнуе.